rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost. Prezydent na razie nie podpisze odwołania prokuratora Janeczka, którego dymisji chce premier. Uczniowie jako ścianka w kampanii wyborczej jest zawiadomienie do policji. Każdy może zgłosić przypadki dezinformacji dotyczących niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dziś nie ma uzasadnienia dla odwołania prokuratora Tomasza Janeczka, mówi prezydent Andrzej Duda. To jego odpowiedź na decyzję premiera, który chce zdymisjonowania prokuratora odpowiedzialnego za sprawy wojskowe. A powodem skierowania wniosku o odwołanie jest całkowita utrata zaufania wynikająca z dotychczasowego sposobu wykonywania obowiązków oraz jego zachowania po ujawnieniu śledztwa w sprawie marcowego zdarzenia na granicy. Chodzi o postawienie zarzutów żołnierzom, którzy oddali strzały ostrzegawcze. Prezydent zapowiada, że podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaproponuje zmiany w przepisach. Chodzi m.in. o prawo dotyczące działania żołnierzy wspierających Straż Graniczną na granicy. Wobec zaistniałej sytuacji, jak również wobec koniecznych zmian w przepisach, konieczna jest zmiana przepisów dotyczących obecności i możliwości działania naszych żołnierzy, którzy wspierają tam funkcjonariuszy Straży Granicznej. Potrzebne są odrębne, specjalne dla nich przepisy, żeby nie działali na podstawie przepisów dotyczących Straży Granicznej, tylko mieli swoją odrębną regulację. Dlatego zdecydowałem się na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na poniedziałek, aby przedyskutować te kwestie z przedstawicielami wszystkich stron sceny politycznej. Prezydent będzie chciał też rozmawiać o polskich żołnierzach zatrzymanych na granicy przez żandarmerię wojskową. Jego zdaniem żandarmeria zastosowała radykalne metody. Uczniowie z zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Ciechanowcu na Podlasiu bez zgody rodziców i swojej wzięli udział w wiecu wyborczym kandydatów na europosłów z Prawa i Sprawiedliwości, poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Do sytuacji miało dojść 28 maja, a dzieci miały posłużyć jako tło i ścianka w trakcie wystąpień m.in. kandydata do europarlamentu Macieja Wąsika. W szkole już przeprowadzono wizytację przedstawicieli kuratorium. Jest też zapewnienie o złożeniu zawiadomień na policję. Ministra Nowacka powiedziała, że nie ma zgody na wykorzystanie uczniów do celów politycznych. Przecież można było postąpić inaczej. Mogli zaprosić dzieci z młodzieżówki, mogli zaprosić swoich działaczy, żeby zaprosili dzieci. Nie, zdecydowali się na rzecz wyjątkowo naganną, mianowicie na to, żeby podstępem wywieźć osoby niepełnoletnie i doprowadzić do tego, by te osoby brały udział w agitacji wyborczej. Rodzice są zbulwersowani, mówią o uprowadzeniu dzieci. Podlaska kuratorka oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło mówiła, że kontrola wykazała nieprawidłowości w trzech aspektach. Przede wszystkim zostało naruszone prawo wyborcze i tutaj sprawa będzie skierowana na policję. Pozostałe dwa aspekty to jest naruszenie dobra i bezpieczeństwa dzieci. Nie było przede wszystkim zgód prawnych opiekunów rodziców dzieci. Nie była przygotowana karta wycieczki. Nie było to zgodne z regulaminem, jeśli chodzi o organizację wyjazdów ze szkoły. Dzieci nie były wcześniej poinformowane, zapoznane z harmonogramem i z programem tej wycieczki. A w spotkaniu z wyborcami miała uczestniczyć też m.in. była premier Beata Szydło. A propos kampanii wyborczej, każdy może zgłosić przypadki dezinformacji i fałszywych narracji dotyczących niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wszelkie incydenty, które mogą zakłócić przebieg wyborów, należy zgłaszać m.in. do NASK czy CERT Polska za pośrednictwem platformy Bezpieczne Wybory. Naukowa i akademicka sieć komputerowa prowadzi kampanię Nie dajmy kłamać o wyborach. Trzeba być czujnym, bo dezinformacje, fake newsy czy manipulacje mogą zaburzyć nasze decyzje wyborcze, mówi specjalistka do spraw przeciwdziałania dezinformacji dr Klaudia Rosińska. W przypadku wyborów dezinformacja, pojedynczy fake news może mieć na przykład na celu zniechęcenie jakiejś grupy wyborców do głosowania. W wyborach parlamentarnych obserwowaliśmy tego typu działania, kiedy podawane były fałszywe informacje na temat komisji wyborczych, przykłady związane z nadużyciami tych komisji albo z tym, że jakieś komisje nie zostały w ogóle otwarte. Wszelkie przejawy dezinformacji czy manipulacji można zgłaszać na stronie bezpiecznewybory.pl, gdzie jest do tego specjalny formularz. W Warszawie radości pożegnano Janusza Rewińskiego. Za wybitne zasługi w działalności artystycznej i twórczej aktor, satyryk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. odszedł charyzmatyczny, utalentowany aktor filmu, sceny, estrady, a także polski patriota, napisał w liście na uroczystość pogrzebową Janusza Rewińskiego prezydent Andrzej Duda. Zabiegającym nie tylko o własną wolność, lecz także o niezawisłość, godność i pomyślność naszej ojczyzny. Czytał prezydencki doradca Tadeusz Deszkiewicz. To niezwykle twórcza postać, wspominał Janusza Rewińskiego Zenon Laskowik z kabaretu Tej. Przez 5 lat tworzyliśmy fajny kabaret, łącznie ze zdobyciem w 1973 roku Złotej Szpilki w Opolu. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pięć minut po godzinie 16:00 czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Ten piątek jest wprost wspaniały dla kibiców sportu. Siatkarze cieszą się z gładkiego zwycięstwa z Japonią 3-0. To oczywiście w Lidze Narodów w Fukuoce. W półfinale Rolanda Garrosa trwa starcie Janika Sinnera, który nadspodziewanie łatwo wygrał pierwszego seta z Carlosem Alcarazem 6-2. W drugim Hiszpan nabrał już wiatru w żagle i gra się wyrównała. O ile nie jest ze znaczną przewagą dla Alcaraza, jest 5-3 w tej chwili. Kibice skoków odetchnęli, bo skończyła się niepewność i już oficjalnie wiadomo, że Kamil Stoch będzie indywidualnie trenował z trenerem Michałem Doleżalem. Dziś też coś dla koneserów piłki nożnej, bo na Narodowym mecz kontrolny Polska-Ukraina. Obrońca reprezentacji Paweł Dawidowicz jest zadowolony z doboru sparing partnerów przed Mistrzostwami Europy. No super, bo jednak gramy w klubach z tymi zawodnikami, no to mniej więcej znamy wszystkich i to nie ma większej różnicy, czy grasz w klubie, czy w kadrze, bo ci zawodnicy są jednak ci sami. 10 czerwca nasi zagrają z Turkami, a potem już wyjazd do Niemiec na Euro. Zaczęły się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Na Stadionie Olimpijskim w Rzymie nastąpi solidne przetarcie przed Igrzyskami Olimpijskimi, no i solidna też weryfikacja. Niestety z rywalizacji na 1500 metrów odpadła Sofia Ennaoui. No jestem, lekko mówiąc, niezadowolona z tego startu, ale szczerze mówiąc, już po jednym okrążeniu, tak jak wszyscy mówią, przestałam przypominać siebie i tak naprawdę nikt do momentu zakończenia tego biegu nie wiedział, że po pierwszym okrążeniu zaczął mnie boleć Achilles i z okrążenia na okrążenie było już coraz gorzej. Kompletnie nie współpracował ze mną i szczerze mówiąc, to jestem zaskoczona trochę, że to się wydarzyło w ciągu tego startu. Mocny bieg Krzysztofa Kiliana i Jakuba Szymańskiego, którzy awansowali do półfinału na 110 metrów przez płotki, mówi Szymański, który uzyskał czas 13 sekund i 53 setne. Chciałem generalnie pobiec to życiówkę, ale no musiałem troszkę zwolnić przez to, że zahaczam te płotki, więc nie chciałem ryzykować i na pewno dostać się do tego półfinału na spokojnie. Widzę, że jestem w formie i ambicje są na pewno na finał, a w finale no to już walka o medal, tak jak w każdym finale. Nie ma 3 Hollowayów, także walka o medal jest zawsze realna. Jeszcze krótka zapowiedź. Wieczorem 4. mecz finałowy Mistrzostw Polski koszykarzy King Szczecin prowadzi z Treflem Sopot 2-1. Początek rywalizacji w Szczecinie o 20:00. Wiemy co w sporcie, a co tam za oknami? Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Wieczorem w miarę pogodnie, nocą na północy wschodzie oraz na południowym wschodzie będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Na Podkarpaciu niewykluczone burze i tam też popada najmocniej. Tej nocy od 7 stopni na północy, około 11 w centrum do 15 na Podkarpaciu. Rano głównie we wschodniej połowie kraju możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a więc uważajmy na drogach. Jutro w ciągu dnia słonecznie, choć może się chmurzyć, do tego na północy i na wschodzie miejscami przelotnie padać. Wiatr wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, no a wysoko w Karpatach w porywach. Do 60 km na godzinę. Jutro od 18 stopni na wybrzeżu, około 23 w centrum, do 26 na południu. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego.

godzin. A w czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze duże. O tym jeszcze będziemy dziś mówić. Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego, imieniny Anny, Teresy, Roberta i Wiesława. Proszę przyjąć od redakcji najlepsze życzenia imieninowe. Zapraszamy do Trójki. I czekamy na Państwa sygnały mailowe, telefoniczne i SMS-owe. Kwadrans po godzinie 16. Bitwa o Ukrainę ma fundamentalne znaczenie dla istnienia całej Europy, przekonywał Wołodymyr Zełenski podczas swojego wystąpienia we francuskim Zgromadzeniu Narodowym. Jak podkreślał, Ukraina ma szansę wygrać, ale potrzebuje pomocy Zachodu. Jeszcze przypomnijmy niezwykle wzruszający moment, bo wczoraj ukraiński prezydent brał udział w uroczystościach 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Podczas obchodów jeden z weteranów II wojny światowej ucałował Wołodymyra Zełenskiego w rękę i powiedział mu: jesteś zbawicielem narodu. Na co ukraiński prezydent odpowiedział: ty uratowałeś Europę. Weteran dopowiedział jeszcze przed chwilą, co słyszeliśmy, do ukraińskiego prezydenta: na koniec modlę się za ciebie. No, przyznaję Państwu, niezwykła scena. Tak było wczoraj podczas obchodów 80. rocznicy desantu wojsk alianckich w Normandii. Prezydent Zełenski został przedstawiony jednemu z weteranów. Panowie w takim emocjonalnym, wymownym uścisku wymienili między sobą kilka poruszających zdań. No, a dziś we francuskim parlamencie Wołodymyr Zełenski nawiązał do tego wydarzenia. Jak zaznaczał, Europa przestała być kontynentem pokoju, a nazizm powraca w wykonaniu Rosjan. Podczas pobytu w Paryżu Wołodymyr Zełenski spotka się z Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim. Głównym tematem rozmów oczywiście ma być wysyłanie francuskich myśliwców na Ukrainę. I oczywiście o tym jeszcze w Trójce będziemy mówić. 17 minut po godzinie 16. Muzycznie Follows w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście śledzimy, co dzieje się w naszym kraju, ale także za naszą zachodnią granicą. Policjanci w Mannheim żegnają minutą ciszy zmarłego kolegę. Dziś do miasta przyjechał prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, by razem z mieszkańcami oddać hołd 29-latkowi. Mężczyzna zmarł w wyniku obrażeń doznanych podczas ataku nożownika na antyislamskim wiecu ruchu Pax Europa. Oprócz niego rannych zostało 5 osób. To stało się równo tydzień temu, a kilka dni później w tym samym miejscu doszło do kolejnego ataku z użyciem noża. Dlaczego w Niemczech jest aż tak nerwowo tuż przed wyborami do Europarlamentu? To sprawdzała Martyna Masztalerz. Protesty i manifestacje to codzienność dla Niemców, ale ostatnio są naprawdę gorące. Zbyt gorące. To fragment relacji niemieckiego Bilda z ataku na wiec Pax Europa w Mannheim. Tragiczne w skutkach wydarzenie wstrząsnęło mieszkańcami, a kilka dni później ich przerażenie jeszcze wzrosło, gdy blisko miejsca tej tragedii raniony nożem został polityk skrajnie prawicowej partii AfD. Te wybory i to, co dzieje się wokół nich, pokazuje jak w soczewce polaryzację, której jesteśmy świadkami. Ta polaryzacja przecież nie jest tylko widoczna u nas w kraju, nie tylko w Polsce. Mówi doktor habilitowany Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Gdybyśmy zobaczyli scenę polityczną we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, czy chociażby w Stanach Zjednoczonych, ta polaryzacja dotyczy nie tylko polityków, ale także całych społeczeństw. I te wybory wpisują się w taki trend, gdzie emocje, przede wszystkim emocje i to duże emocje biorą górę. A gdy emocje wymykają się spod kontroli, może dojść do tragedii. Profesor Konrad Pędziwiatr z Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego wyjaśnia, kartą przetargową tych wyborów stała się kwestia przyszłości migrantów. To jeden z głównych tematów wyborczych skrajnej prawicy, która rośnie w siłę w największych państwach Europy. We Francji Marine Le Pen z Frontu Narodowego prawdopodobnie może uzyskać historycznie rekordowy wynik ponad 30%, mówi się nawet o 33% głosów. Alternative für Deutschland prawdopodobnie stanie się drugą największą partią w Niemczech z wynikiem około 16%. Partie centrowe próbują odbić prawicowym ugrupowaniom część wyborców, dodaje profesor. Wydarzenia w Mannheim, gdzie obywatel, był uchodźca afgański, śmiertelnie ranił policjanty oraz inne osoby, jest wodą na młyn populistycznej narracji skrajnej prawicy i między innymi dlatego Olaf Scholz zapowiada bardzo radykalne działania w stosunku do tego typu osób. Nadchodzące wybory są bardzo ważnym testem dla Europy. Wygrana skrajnej prawicy może bowiem oznaczać jeszcze większe możliwości destabilizowania sytuacji w Europie przez Rosję i między innymi oczywiście eksploatowania tutaj problematyki nieregularnej migracji jako jednego z kluczowych tematów. Dziś na ulicach Berlina nie czuć jednak nerwowej atmosfery. No, I'm not that nervous. Nie jestem zdenerwowany wyborami. Na pewno jednak pójdę zagłosować. Uważam, że to bardzo ważne. Of course, there are always... Każdy głos ma znaczenie. Zawsze będą jakieś konflikty, ale to nie powinno wpłynąć na nasz stosunek do demokracji. Nie będę głosować. A ja myślę, że powinnaś. Każdy z nas ma głos i powinien go użyć, bo inaczej może stać się coś, czego byś nie chciała. To była nastoletnia dziewczyna, która jeszcze nie może głosować, za to my możemy głosować dla niej. Już w najbliższą niedzielę wybierzemy 53 europosłów, którzy do 2029 roku będą reprezentowali Polskę w Parlamencie Europejskim. Jak mniemam, państwo wybierają się na eurowybory. Proszę dać znać. 2 2 7 3 jeszcze możemy o tym rozmawiać przed ciszą wyborczą. 24 minuty po 16. Mam czas, więc dziś swobodę. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat dzisiaj. Pisza. Zostawiam.

Żegnamy reklamy. Już po 16.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Przedstawia Agnieszka Drost. Za sprawę zatrzymania polskich żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze na granicy z Białorusią, odpowiedzialność ponosi premier Tusk i jego współpracownicy, oświadczył prezydent. Andrzej Duda dodał, że ta sprawa wymaga spokojnego i szczegółowego wyjaśnienia i zaapelował do wszystkich stron sceny politycznej o pozostawienie tej sprawy do poniedziałku, do zakończenia kampanii i wyborów do Parlamentu Europejskiego. Żadne dowody nie były niszczone, to zarzut wystany z palca, polityczna zemsta i atak tuż przed wyborami. Tak były szef kancelarii premiera, poseł PiSu i kandydat do Parlamentu Europejskiego Michał Dworczyk skomentował wniosek o uchylenie mu immunitetu w związku z podejrzeniem utrudniania przez niego śledztwa w sprawie afery mailowej. Dziś poinformowano, że prokurator generalny przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Dworczyka do odpowiedzialności karnej. W ocenie prokuratury utrudniał on śledztwo dotyczące tzw. afery mailowej poprzez udzielenie dostępu do swojej prywatnej skrzynki mailowej i nakazanie trwałego usunięcia z niej maili wysłanych we wskazanych przedziałach czasowych. Stado żubrów w dzikiej zagrodzie w Jabłonowie w Zachodniopomorskiem powiększyło się na świat. W pokazowej zagrodzie przyszedł pierwszy w tym roku młody żubr, a właściwie młoda żubrzyca. Jak mówi Malwina Kujawa-Strejk z dzikiej zagrody, jak na razie cielak nie odstępuje na krok swojej matki. Cielak ma się dobrze, przytula się teraz ze swoją mamą. On jest do niej mocno przywiązany, czasami to matka odchodzi, ale natychmiast rozpoczyna się chruczenie, nawoływanie, więc one są tak mocno ze sobą sklejone w tych pierwszych dniach. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłosiło konkurs na imię dla młodej żubrzycy. Swoje propozycje można zgłaszać w komentarzach pod postem na profilu Dzikiej Zagrody na Facebooku. A na więcej informacji zapraszam o 17.00. A tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy i tu w audycji popołudniowej poszukać imienia dla takiego małego żubrzątka. To by też było. Swoją drogą, jak się woła do żubra? No przecież nie taś, czy jakoś inaczej. Dobrze, to o tym za chwilę. Ekonomia w Trójce teraz i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska z szóstą lokatą, jeśli chodzi o wartość PKB, w połowie stawki, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego. Tak można by podsumować dane Unijnego Urzędu Statystycznego, czyli Eurostatu. Wzrost polskiego PKB wyniósł według tej instytucji 1,4%, a napędzała go głównie konsumpcja. Pod tym względem jesteśmy akurat w unijnej czołówce, na trzecim miejscu. Jest podpis prezydenta pod ustawą o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązkowych e-faktur. Taki obowiązek od lutego 2026 roku będą miały te firmy, których obroty przekraczają 200 milionów złotych. Dwa miesiące później taki obowiązek będzie miał również każdy inny przedsiębiorca. Według Ministerstwa Finansów przesunięcie terminu wejścia w życie tzw. KSeF-u pozwoli teraz firmom złapać oddech i lepiej przygotować się na zmianę. Pierwotnie szykowaną na lipiec tego roku. Widać, że prace, które zostały do tej pory dokonane, one nie postępowały w takim tempie, aby 1 lipca można było system e-faktur prowadzić w sposób bezpieczny dla polskich przedsiębiorców. Tak mówił minister finansów Andrzej Domański. Ministerstwo zapowiada, że niedługo uruchomi dla firm szkolenia z nowego systemu fakturowania. Przenosimy się jeszcze do Norwegii. W regionie Telemark, 150 km na południowy zachód od Oslo, odkryto największe w Europie złoża metali ziem rzadkich. Tak poinformowała norweska spółka wydobywcza Rare Earth Norway. Pierwiastki znalezione na północy Europy są wykorzystywane do produkcji baterii, turbin, elektrowni wiatrowych czy elementów wyposażenia wojska. To sensacyjna wiadomość, bo praktyczny monopol na nie mają w tym momencie Chiny. W zeszłym roku podobne złoże odkryto w Kirunie na północy Szwecji. Wtedy to ono zostało okrzyknięte największym w Europie. Według Norwegów ich znalezisko jest jednak większe. Złoty po południu traci do głównych walut. Zobaczmy notowania. Funt kosztuje 5 zł i 4 grosze. Frank jest po 4,44. Dolar po 3,98. Euro kosztuje 4,31, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, na pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji jest ponad procent na minusie. Jutro słonecznie, ale może się chmurzyć. Do tego na północy i na wschodzie miejscami przelotnie padać. Na termometrach od 18 stopni na wybrzeżu, około 23 w centrum, do 26 na południu. Być może. może ktoś z Państwa niedawno był na przykład w Puszczy Białowieskiej, jak leśnicy wołają żubry na jedzenie. 2 dwójki i 7 trójek zachęcam do kontaktu. No a na poważnie już za chwilę o tym, że prawie połowa pracowników wolałaby rozwód od powrotu do biura w pełnym zakresie pracy. Na chwilę przed weekendem, za moment pojedynek. Praca zdalna kontra stacjonarna. W tej sprawie również czekamy na Państwa sygnały. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Minut pozostało do godziny 17. Praca zdalna kontra stacjonarna. No, przyznają Państwo, ileż razy wałkowaliśmy na ten temat, ale tym razem wnioski z badań są zaskakujące. Prawie połowa pracowników wolałaby rozwód od powrotu do biura w pełnym zakresie. O komentarz poprosiliśmy ekspertkę Anna Czajka, menedżerka PR Click Meeting. Witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry. Co jest takiego złego, że już prędzej wybralibyśmy rozwód niż powrót do biura z pracy zdalnej? Na początek może warto zastanowić się, na ile ta deklaracja miałaby faktycznie pokrycie w rzeczywistości, gdyby ktoś realnie stanął przed takim wyborem, no, ale myślę, że jest trochę czynników zniechęcających do pracy całkowicie z biura, chociażby kwestia dojazdów. Kwestia tego, że w czasie boomu na pracę zdalną sporo ludzi pozatrudniało się w firmach, do których po prostu ma fatalny dojazd. Wiele firm rekrutowało pracowników z innych miast i ciężko to zmienić. Troszkę nam się spodobało w tym sensie, rzecz jasna, tak, wiele praca osób, w pandemii. Wielu osobom łatwiej po prostu skoncentrować się pracując z domu, zwłaszcza jeśli pracują w firmach, gdzie jest wiele osób, dużo się dzieje, może siedzą na jakichś open space'ach. Nie zawsze te relacje się układają w pracy, jakbyśmy chcieli. Tak. Własna kawa, własna lodówka, można siedzieć, pracować w dresie, w piżamie, także myślę, że zalet jest sporo. Uśmiechają się z pewnością ci, którzy na zdalnym teraz właśnie, no cała prawda, tak? Tak, Jakby nie było, pracownicy mają dość pracowników na zdalnym? Jak to jest z pracodawcami? Tak, pracodawcy. 80% pracodawców aktualnie oczekuje pełnego lub częściowego powrotu do biura. Natomiast 78% twierdzi, że jeszcze przez co najmniej 2 lata się utrzyma taka tendencja właśnie powrotu do biur. Część pracodawców pewnie, no być może niektórzy faktycznie zaobserwowali jakiś spadek efektywności, niektórzy pewnie nie mają zaufania, nie wiedzą, co pracownicy robią, nie mogą ich widzieć. A może właśnie tu o to chodzi, o taką najwyższą formę zaufania, czyli kontrolę w pracy, że to się tam nie obijamy. Ale dla niektórych to przecież jest zbawienne, tak? Jesteśmy w przyjaznym otoczeniu, w naszym domu, siedzimy przed monitorem tyle, że u nas, w domu, i być może niektórym to pomaga, że są bardziej efektywni. Niewątpliwie, natomiast no niestety nie da się walczyć z badaniami psychologicznymi. Jest coś takiego jak efekt czystej ekspozycji i wynikając, no, ogólnie rzecz chodzi o to, że jak się na coś patrzy, to się bardziej w to wierzy, więc osoby, które pracują całkowicie zdalnie, mogą spotkać się z mniejszymi szansami na awans lub podwyżkę, no bo po prostu pracodawca nie widzi, co one robią i w związku z tym sprawiają, ma wrażenie, że te osoby gorzej pracują. No właśnie, nie ma tego może jak ocenić tak wprost, a tak? Gdzieś na korytarzu, się mijamy na spotkaniach, na zebraniach. Tak, no jest ten taki popularny żart, żeby po prostu chodzić po biurze z laptopem bardzo szybko, robiąc wrażenie zajętego i wtedy wszyscy będą myśleli, że jest się świetnym pracownikiem. Myślę, że w niektórych wypadkach to faktycznie może działać. Natomiast pytanie, czy tutaj faktycznie wymuszanie powrotu do biur w 100% to jest rozwiązanie tej sytuacji, czy nie lepiej po prostu korzystać z jakichś narzędzi, budować wzajemne zaufanie? Może coś pomiędzy, bo nie dla wszystkich i nie we wszystkich sytuacjach, na pewno w zakładach pracy. Tak, też wielu pracowników samemu przyznaje, że w zespole łatwiej im się pracuje na miejscu w biurze, a samodzielnie lepiej im się pracuje w domu, więc może faktycznie zamiast stawiać sprawę na ostrzu noża, czyli powrót całkowity do biura albo praca całkowicie z domu, warto się zastanowić nad rozwiązaniem pośrednim, czyli hybrydą. Może to właśnie jest też mobilizujące, tak? Jeżeli mamy do czynienia z żywym człowiekiem i te relacje także w pracy, jakiekolwiek one by nie były, to jednak budujemy. No po pandemii, lockdownie, czyli po tym okresie popularności pracy zdalnej, obecnie nawet 80% pracodawców oczekuje od pracowników pełnego lub częściowego powrotu do biura. Pracodawcy mogą wymusić na nas, że nie ma innego warunku. No, wracamy do biura, koniec, kropka. No cóż, są przepisy regulujące pracę zdalną. Jest ten obowiązkowy czas, który pracodawca powinien przyznać pracownikowi, natomiast może oczekiwać powyżej, znaczy może nie chcieć przyznać więcej tej pracy zdalnej, może oczekiwać, że to będą jakieś po prostu sytuacje wyjątkowe, a nie standardowy sposób pracy, na przykład 2 dni z biura, 2 dni, 3 dni z domu. To też może zależeć od zadaniowości, tak? Oczywiście, no, są prace, w których jest to trudniejsze. Właśnie są prace, w których faktycznie, jeśli zespołowi lepiej pracuje się na miejscu, a praca jest głównie w zespole, no to może rzeczywiście w niektórych pracach tak będzie lepiej. To też ważna rzecz, przepraszam, wejdę w słowo, ale myślę, żeby nam to nie uciekło, co pani mówiła, że dodatkowo osoby pracujące całkowicie zdalnie mogą mieć mniejsze szanse na awans czy podwyżkę, ponieważ według badań, o których mówimy, ich zaangażowanie i wysiłek wkładane w pracę mogą być mniej widoczne dla pracodawców. To też znamienny wynik z tego badania. Tak. No tak jak mówiłam, no niestety jak czegoś nie widać, to trudniej w to uwierzyć. No, niektórzy są bardziej wydajni, skoncentrowani na pracy, też przed ekranem laptopa, jak mówiłem, tyle, że we własnym domu. A co mówią sami pracownicy o takich pracodawcach, którzy no, w pewien sposób może nie wymagają, ale sugerują powrót do biura? Dla polskich pracowników możliwość pracy przynajmniej częściowo zdalnej jest bardzo ważna. 90% badanych pracowników z Polski tak uważa. Mhm. Myślę więc, że pracodawcy powinni jednak słuchać się wsłuchać się w te głosy. Myślę, że właśnie słuchać się, nawzajem powinni się wszyscy słuchać. Dialog jest tutaj najważniejszy i wypracowanie jakiegoś rozwiązania zadowalającego dla obu stron. No tak, żeby była sytuacja win-win, prawda? Dla pracodawców, tak. Dla pracowników. Tu pani mówi, blisko 90% polskich pracowników mówi o tej możliwości pracy zdalnej w wymiarze co najmniej 40% pracy, czyli cenimy sobie taki chyba hybrydowy model pracy, elastyczny. Tak, wygląda na to, że to jest model ulubiony. No, ludzie jednak lubią towarzystwo innych ludzi, nie wszyscy zapewne, ale człowiek jest zwierzęciem stadnym. Jednak łatwiej czasami jest coś załatwić, po prostu do kogoś pójść, niż pisać maile, próbować się dodzwonić. Tak się wczytuję w te wyniki badań, dla prawie połowy z nas praca indywidualna jest bardziej efektywna w formie zdalnej, ale niemal tyle samo uważa, że biuro jest lepszym miejscem do pracy. Zespole. No właśnie, tak. To jest ta różnica. Praca indywidualna, a praca zespołowa. Myślę, że to jest absolutnie kluczowe i warto tak rozkładać pracę, kiedy już ktoś pracuje hybrydowo, żeby właśnie te zadania dzieliły się w zależności od tego, gdzie ktoś aktualnie przebywa i wtedy pewnie można osiągnąć najlepsze wyniki. Znaczy potrzeby pracodawców i pracowników rzeczywiście są tak rozbieżne, jak to się wydaje na pierwszy rzut oka? Myślę, że tak naprawdę to nie. Tak jak rozmawialiśmy, że to jest kwestia głównie dialogu. Pracodawcy chcą wiedzieć, że pracownicy pracują, chcą, żeby praca była efektywna, płacą za wynajem powierzchni biurowej, więc też chcieliby z niej korzystać. Natomiast pracownicy chcą, żeby pracodawcy im ufali. Prawdę mówiąc, przypuszczam, że większości z nich nie obchodzi to, że ich pracodawca wynajął biuro i musi za nie zapłacić. Natomiast no to zaufanie. To zaufanie jest kluczowe. Jeśli pracownik nie czuje, że pracodawca chce go ściągnąć tylko dlatego, że mu nie ufa, no to jak on ma się czuć zaangażowany w tą pracę? Jak ma czuć więź z tym pracodawcą i czuć się dobrze w tym filmie i chcieć mu pójść na rękę, kiedy sygnał jest jasny. Brak zaufania, no tak, właśnie tutaj budować jakieś relacje, jakiekolwiek by były, tak, przełożony, podwładny, to może być trudno. A co jest potrzebne do zbudowania takiego optymalnego modelu pracy? No to pewnie wsłuchanie się, tak, w ten obopólny dialog. Słuchanie, ale też może zmiana sposobu myślenia, że biuro to nie jest miejsce pracy, tylko po prostu jedno z narzędzi pracy, tak samo jak sprzęt. To też bardzo ważne, bo przecież przez kilka godzin dziennie spędzamy. Oczywiście, więc ono też musi być odpowiednio zaaranżowane. Jeśli faktycznie przed pracownicy sygnalizują, że w biurze nie są w stanie się skoncentrować, to może warto zastanowić się nad aranżacją przestrzeni. Zresztą we wspomnianych badaniach 81% firm przyznało, że przeprojektowało miejsca pracy lub zamierza je przeprojektować tak właśnie, żeby lepiej się w nich pracowało pracownikom i żeby lepiej się integrowali. Też nowoczesne technologie, wiadomo, no one są współcześnie kluczem prawie do wszystkiego. Tutaj też się przydadzą, jest mnóstwo narzędzi do pracy, ułatwiających pracę zdalną, ułatwiających spotkania, ułatwiających jakieś monitorowanie, komunikatory, platformy webinarowe. No tak, żeby sprawić, że będziemy wydajni, efektywni czy kreatywni, choć niewykluczone, że w domu na pracy zdalnej, albo w ogóle może niekoniecznie w domu, tak, bo też możemy pracować skądinąd. W kamperwanie w Portugalii czy w Hiszpanii, bo też tak, workation da się też to pogodzić. Się pojawia. Jest taki myślę, że ważne, może jeszcze nie przepracowany temat konieczności, możliwości wdrożenia takiego modelu pracy, który będzie odpowiadał wymaganiom współczesnego świata, no i pracownikom i pracodawcom, bo to chyba da się pogodzić z niektórych przypadków, no bo są takie optymistyczne przykłady, tak, z których można czerpać. Oczywiście też, zresztą w czasie pandemii przecież w wielu firmach, w których mówiło się, że po prostu nie da się zorganizować pracy zdalnej, udało się ją zorganizować w zasadzie z tygodnia na tydzień, więc szybko, myślę, tak, że działając na spokojnie i sposób przemyślany, da się również wypracować jakiś model sensowny i dobry i dla pracodawców, i dla pracowników, i dla samej firmy, dla biznesu. A właśnie, świetnie, że to wybrzmiało. Taka nadzieja, żebyśmy nie pozostawili z tymi smutnymi Nie. Myślę, że tutaj po prostu trzeba przede wszystkim stawiać na wzajemne zaufanie, mieć nadzieję na rozwiązanie konfliktów i właśnie patrzeć na to wszystko z otwartym umysłem, jak rozwiązać problem, jak się dogadać, a nie tak ciasno i jednokierunkowo. I że pracownicy, pracodawcy grają w tej samej drużynie, oczywiście, tak? Strzelamy gola do tej samej bramki. Oczywiście, że tak. Czy tak nawiążę do dzisiejszego meczu, który już za kilkadziesiąt minut. Anna Czajka, menedżerka PR Click Meeting, była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 10 minut pozostało do godziny 17. Już za chwilę dla państwa niespodzianka. Będziemy mieli zaproszenie na trójkowy niedzielny koncert tu na Myśliwiecką. To za chwilę. Hello. I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello,